أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علم إنك أنت العليم الحكيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. سورة البقرة سلو حسیدہ اول ایسا پائے کی اس بات توحید کی درمہ کی اس بات در رسالت درمہ کی بیان در جہاد فی سبیل اللہ تعالی اور سلو رمہ کی بیان در انفاق فی سبیل اللہ تعالی اول ایسا در بابونوں کی تقسیم ہوا اول ایسا دریو بابونو کی تقسیم وا اول باب کی سلے آتنے دی پھلے سلے آتنو کی ددریو ڈلو تفصیل کئی کمی کی سورہ فاتحہ کے اجمالا ذکر سے ہوئے اول پینزو آتنو کی دمومنان پینزو صفات یا حکم دنیاوی دنیا کی بہدیت تھی یا حکم اخروی دنیا کی بکامیاب وی دعا یاتون کی دزدیان و کافران و بیان یا حکم دنیاوی دنیا کی دفاع مذباب پزان بن کری دی او حکم اخروی و لهم عذاب و نازویم بیاد منافقانو دیالس و یاتون کی بیان کئی دعای قباتون نخی ذکر کولے دو مثالن سرداغی وضاحتو دیوشتم آیات نداول اسے دویم بابی شروع کولو اول داول توحید پاغیبانی پینزہ دلیل اقلیہ بیا سمر دلیلو فلا تجعلو للہ اندادن اللہ سر شرک مکوئی بیا اس بات دی رسالت دلیل وحی صداقت دا کتاب تخویف اور زجر بشارت من کل داویتا اور دفع دا شبہ دا مشرکانو چرا سنگا قرآن دے وارو علی مثالنا پکی ذکر کی گی دائی جواب ان اللہ لا یستحیی سرا بیا نعام ارباو سلو نعمتنا پہ انسان باندے کیا اللہ ہوئی دنیش نمیستا کئی دنیا ٹول سیزو نمیستا سفیدے لے پیدا کری دی ساسی نکا آدم علیہ السلام موجود الہ دفرشتو میں اگردو لو اور ساسی نکا آدم علیہ السلام نے لفظ شہو آمی و تماف کو بیادہ سلو اختمیات نراولی سے درین باب شروع کو لو اول شپگ آیاتون بطور تمہیدو پدے کے درین قباہتون دے یہودو تحریف کے اتمان حق ترک عمل داغی مقابلہ کی درے صفات دا مومنانو صبر اقامت صلاة ایمان بالآخرت بیاد دویم یا بنی اسرائیل اذکرونا خطابات اسی تے ذکر کول اول خطاب کے اتن متنا دعا زابنا اتن متنا نجات من فرعون نجات من الغرق اعطاول کتاب عفان القتل حیات بعد الممات تزلیل الغمام انزال المن والسلوات انفجار العیون من الحجر دعا زابنا یو نزول العذاب من السماء دیم الزلت والحوان بے سبب الكفران دعا دویم خطاب کې درې قباحتونا د آباو د یهودو نقض یو نقض الوهود ویم الحیل فی زب البقر درم قتل النفس سلور پلیتای دو سنو یهودو تحریف منافقت تقلید داراو دو یهودو او مخصیصین لینفسهم بالجنہ اس ننی سبق نا درم خطاب شروع کئی انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواہی اللہ چی لکمو کارونو حکم کولو نا بدئی نکولو آئین بے انکار کولو و اتیانهم بالنواہی او اللہ چی سن منی کولو نا کارون بدئی کول و اذا خذنا میساق منی اسرائیل و اذا خذنا او یاد کا چواخیت لنگا واخیت لنگا میساقا وعد مضبوطا بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا لا تعبدونا بی اللہ تعبدونا پدیبانی عبادت منکوئی الا اللہ مگر یود اللہ دوری منصور کی سیتی رحمہ اللہ مانا کہ لا تجعل الالوحیت الا للہ الوحیت پہ یو اللہ لور کوئی دخلے طور صفات پہ یو اللہ لور کوئی وبالوالدین احسانا امور و پلار سرا احسان کوئی نیکی کوئی یو صحابی نبی علیہ السلام نے تپو سکو من ابرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زچاسر نیکی کما من ابرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زچاسر نیکی کما ایدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال امکا نبی علیہ السلام تو فرمائل مور سر نیکی کا قال ثم من بیا تپوس کئی بیا چار سر نیکی کما قال امکا پدین ذلی وطن نبی علیہ السلام فرمائی مور سر نیکی کا قال ثم من او بیا پدین ذلی وطن بیا ہوئی چار سر نیکی کما قال امکا پدین ذلی وطن نبی علیہ السلام فرمائی مور سر نیکی کا قال ثم من سلورم دلی تپوس کئی بیا چا سر نیکی کما قال نبی علیہ السلام فرمائی ثم ابا کا بیا پلار سر نیکی کا ثم الاقرب بیا پلوان سر نیکی کا بیا پلوان سر و بالوالدین احسانا نو امور او پلار سلام احسان کوئی نیکی کوئی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کی راضی سلاس دعوات مستجابات ولا شک فیہن در دعاگان دا سریتی اللہ قبل اس شک پکی نیستا سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہن در دعاگان اللہ قبل اے شک پکی نیستا دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالدیانا ولدیه دعا خیرے دا مظلوم چاہتا چھے ظلم کی ریسی دعوت دعا خیرے اللہ قبلی و دعوت المسافر و دعا خیرے دا مسافر و دعوت الوالدیانا ولدیه و دعا خیرے دا پلارا چیزوے لکی نا اللہ قبلی دانگی دا ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط من ابواب الجنہ پلار دا درمیان دروازنا دا جنتا الوالد اوسط من ابواب الجنہ پلار درمیان دروازنا دا جنتا دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی الجنتو تحت اقدام الامہات جنتو دا مور دا قدمونو دلان دیرے دا مور اپلان سر احسان کوئی و بالوالدین احسانا او مور اپلان سر احسان کوئی و دا مور اپلان کچرتا دا اللہ حکم نمانی اللہ کو بچی تا حکم کو چی مور اپلان سر احسان کوئی و دا مور اپلان دا ظلم کئی زیادے کئی اللہ سر ظلم کئی شرک کئی دان سر ظلم کئی شرک کئی دا اللہ نافرمانی کئی دا اللہ تابداری نکئی نو دا مور او پلار قدر او عزت پا فل زیرے عزت پہ کے خو دا شریعت نا خلاف خبرہ دا دین نا خلاف خبرہ چی دا کئی نو آبا بیا نمانی قرآن کریم او دوار طرف ہوتا دا مور او پلار حقوق بیانی دا بچو حقوق بیانی سوریان کبوتو آت نمبر آٹھ اگریتم کچھا تا مور او پلار خلاف ہی ردیننا نا ردیننا خلاف خبر بے بیانمانی سوریان کبوت سلم سپارا اتم آیات ووسن الانسان بیوالده انسان ووسن الانسان او حکم کرنیم گا انسان تا بیوالدی پا مورا پلان سرا خسنا دخی کرنی چی مورا پلان سرا خیگر کوئی خبیاوی وین جاہدا کاؤ او پا کوشید که دا مورا پلان دوارا پتا باننی لی توشر کبی دیر پارا چیس را پینا کی ما سرا مالی سرا کبی ہیر المونو صفت موضحا دیتوئی فشیر خواسم دلیل نستا مالی سلک بی علم آج نوی تالا قدی بانی دلیل فلا تو تے ہما نممنا ددی دوارو دا مور اپلار خبر بیا ممنا چی دا شیر خبر رہتا کئی دا شریعت نا خلاف خبر رہتا کئی لا توان تلیل مخلوقی فیما سنت الخالق نبی علیہ السلام فرمائی دا مخلوق تابداری نیساو چی دا اللہ نافرمانی فکرہ دی نبیارے خبرہ نمانی فلا تو تیہمو واسم منا دا دیدوارو شریعتنا خلاف خبرہ تکئی فلا تو تیہمو ممنا دا دیدوارو دانگی اور پسی بیا سورہ لقمان کی مویش یہ اجتماع شبارکی سورہ لقمان سوال لسم آیات آیت نمبر چودہ او پندرہ وَوَسْوِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي او حکم کرنے من انسان تا فمورا پلا سر دا احسان دخی گلی چی مورا پلا سر احسان کوئی حملتو پورتا کرنے دنر امو موردن وحنانو پا تکلیف سراؤ علاوانینو سرد تکلیفاؤ وفی سوالو نتینا پر کل لری بچی فی آمینی پا دو کالو کی دی ان اسکر لی چی شکر ما سی زماؤ ولی والدین کو اولا مورا فلاغ پندو الی المسید ما تجیرات للو حساب بدا سرکم و ان جا حدا کاؤ او که کوشش که دا مونو پلان دوارا پتا باننی علا ان پده خبر باننی تو شرے کبھی چیسدار پینا کی ما سارو مالے صلح کبھی ہی علم آج چنوی تالا پامی بانی دلیلو فلا تو تے ہما نممنا ددی دوارو و صاحب ہما عملگی تیا کوا ددی دوارو فی دنیا پا دنیای کارون کی پا دنیا کی معروف آو پا خطرے کے سرام دہاک بیان ہوتا کوا وطا بیان تابداری کوا سبیل ون دلار دا وچاو اناو الیا چنا گردی ماتاو رجوع کئی ماتاو دہاک تابداری کوا دارنگی لونی نور تفسیر کئی سورے بن اسرائیل پل نصب انسفارات دمور اپلار حقوق کوا بیانی دے بچی حقوق بیانی دا اللہ حقوق بیانی نا الله حقوق جدا د بنده حقوق جدا لکه امام ابن قیم رحم الله فرمای لله یقول لا یکون لغیره ولعبده یکونهما حقان لا تجل الناقین حقا واحدا من غیر تبین ولا فرقان دا الله حق جدا دی د بنده حق جدا دی دا دوار حقوق یو کواما بغیر تبین او تحقیق نا دیکھ تحقیق کواما دا اللہ و دا بند حقوق یو کواما سنے بنی اسرائیل پھر نسم جی پارا آیت نمبر تائیس وقت زہارا بھوکا اللہ تعبدو اللہ ایاہو و بالوالدین انسانا او حکم کرنے ربسا اللہ تعبدو چے عبادت پنکوئی اللہ ایاہو مگر یو دا اللہ و بالوالدین احسانا امور اپلان سر احسان کوئی نیکی کوئی اما یب لغن کچر ورسی گی انکا ساپ جنبانی کبرا بودا والیتا احدو ہما یو دا دیدوارونا او کلا ہما یا دوارا ولا تقل لهما اوفن نموایا دیدوارتا اوف کدری خبرا دبیا دبائی ولا تنهرهما امر تدي دوارنا وقل لهما او هيا دي دوار دا قولا كريما ونا ديزتا واخفض لهما او غرا كتك ندوار دا جناح الظل وزن درهمة وزن نزلت من الرحمة دمربانينا او دواغان وطوكا وقل رب رحمهما او اویا واربا سما رحمو کی پنی دوارو باننی کمارا بیانی سغیرا لکا سنگا چی پاللے او مالا کلا چیز ما شمو ما کلا چیز وڑوکے او ما دعا گائے والاو کا وقر رب رحمو ما او اویا واربا سما رحمو کی پنی دوارو باننی کمارا بیانی سغیرا دیو جنا چی پاللے او مالنا تربیت کو او زما کنا چی زما شمو ما دعا گانے وطو کا دا مور او پلار سر احسانو کا مور او پلار کرے کافر وی ام بے عزت کے بیزتی بے نکے او گر ابراہیم علیہ السلام دا او پلار کافر دے مشرک دے وہاں تسوئی جدا کورے سوی سورے مریم گو رہی ابراہیم علیہ السلام و تمسلہ بیان کا کہ بابا جی شرک مکوا ابراہیم علیہ السلام ہو گو رہی آیت نمبر 41 سورہ مریم ابراہیم علیہ السلام واقعہ قرآن بیانی بطور دلیل نقلی ہو گو نا دمشران پر طریقے روان سا ابراہیم علیہ السلام پلان سے رسنگ معاملہ کئی وَرَقُرْ فِي الْكِتَامِ ابراہیم فارسما جی بارا سورہ مریم آیت 41 یو سلیہ سم وَلَقُلْ فِي الْكِتَامِ إِبْرَاهِيم آیات کا پا قرآن کی حالت ہے ابراہیم علیہ السلام اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا یقِنَ الْعُدِ نِسِنِ نَبِيًّا اس قال لِعَبِهِ یاد کیا چیوئے لَقُلْ فَلَاتَا يَا عَبَتِ وَفْلَارَ سَمَا وَبَبَا جِ لِمَ تَعْبُدُ وَلِعْبَادَتْ كَيْتَا وَلِرَمَدَتْ كَيْتَا ما هغا سوک لا يسمعو کیا انہیں دل نیچی کھلے ناوری ولا ینفر وانفینی ولا ایونی انکا شیع آو اور نچلے کھلے تانا ستکلیف آو تو فائدان نفع نقصان لتنی کی رسولے ولی را مدد کے یا آبتی و بابا جی واپ لارا زماو ہنی اکن زلچی ماو قد جا انی پدا کی سراغ لیر ماتاو من العلم الى علمنا علامات علم راکڑنے مالم یا تکاہ چننے درکڑنے تاتاو فستبینی نتابن ریوکا زماو راشما پسی آدکا سراتن سویاو اوہ خیماتا تا اللہ را برا براو بابا جی راشا چنی غلادتو خیمان فستبینی تابن ریوکا زماو آدکا سراتن سویاو اوما خیمتا تا لارا نیغا لارا برا بناو او بیاوت یا اوتی او اپلار زمان و بابا جی الا تابد شیطان تابداری مکون شیطانو ان شیطانا بیشک شیطان کان لرحمانی عصیعی دیم ربان ماشا لرنا فرمانو یا اوتی سنن منی خبر آواتا که سنن منی پا منی سر آواتا و نرمی سر خبر کی یا اوتی واسم اپلارا و بابا جی انی اکنن زشما اخاب ویرکما ایم اصا کاش ورسیگی تاتا عذاب من الرحمنی عذاب وطن اربان ماتیانا و تکون شیف و تکون لی شیطانی ولی نشیمتن شیطان دوستا قرینن فی النار زاد المسیر کی بنی جویجہ مولا مانا کئی دا شیطان دوست پس ملگر بسی قرینن فی النار ملگر پس جاننم کنو اس پلار ہوتا ہوئی قالا اوہل پلار دا ابراہیم علیہ السلام اراغبن انتا اے بیمین کے تمال راو ان آلے تیز مات مددگاران اناو مال را یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام مات بیمین کے بے دقل خدایان نمیارے لئلم تن تہے کچر من نشتاو لاج من نکاو خام خاص سنسار وک من تال پگٹو باننی واجرنی ملیاو او زمانا ہمیشہ زمانا ڈیر مداو اوز زمانا کو روی شللو کور نیو شللو قالا اوہل ابراہیم علیہ السلام سلام علیکو سلامتی آدی پتا باننی زمانا بیاد بیناو بابا جی بیاد بی دنکو ماو لارم دنا سلام علیکم سلام دا متارکتو او سلو کیو توی ساستا فیرو لکرم بی زنے چی بخنا با غارمت تال راو در اب زماناو چی اللہ زمان اپلار معاہد کے اللہ زمان اپلار معاہد کے اللہ زمان اپلار معاہد کے انہو کا نبی حفیعو شاندارے دیر اب زمان پا مابانی حفیعو مہربانو زمان دعا کماؤ لال ابراہیم علیہ السلامی کورنو چللو و دعا گانی و تقولی کہ اللہ زمان اپلار معاہد کے اللہ زمان اپلار معاہد کے و سور توبہ گو رہی لگا یہ اللہ سمجھ بارہ سور توبہ آیت نمبر 114 یو سل سوال سمو یہ اللہ سمجھ بارہ آیت 114 یو سل سوال سم وَمَا كَانَ سِفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَمْوِنَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ وَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ وَمَا كَانَ سِفَارُ أَنُبَخْنَا وَسُلَوْا لإبراهيم علیہ السلام لِأَبِيهِ فَلْقْلَاتَوْا إِلَّا أَمْوِنَةٍ مگر پورا والے ہو دے وادی وادہا ایہیا چوا دے کرے واد سارا چوا تیلیو ساستا فر اللہ کا ربی دعو سر وادہ کرے واد بخنا مغوارم تا تدر اقفلنا نفال اما تبین لہو ہر کلا چس کا رسود تا ابراہیم علیہ السلام تا انہو ودو للہ یقیناً دا لا دا دا دشمن دے دا اللہ او پا کفر بانی مرشو تبر امن ہو بیزار شو ددنا بیا والا دعا ندا غصی زکا پا کفر و شرک باندی دا دنیا نلالو ان ابراہیم اللہ اواہن حلیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام خام خاجری کو ان کے برد بارو نوس نبی علیہ السلام تا اللہ علی جیتو دے ابراہیم علیہ السلام پر طریقے روان سا دا دے یاد ساتھئی اور دا سور نحل آخر ہو رہی چہ ابراہیم علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی دے ابراہیم علیہ السلام پر طریقے باندے روان سا سوال سمجھ بارہ سور نحل آت 123 یو سل درشتم سم آوہینا الہ گاؤں انتبہ ملت ابراہیم حنیفہ وما كان من المشركين ثم آهينا إليك بيا وحيوكم نتاتا ان فدي خبر اماني سوال سمج بارا سورة نحل آت 123 يوصل درويسما ثم آهينا إليك بيا وحيوكم نتاتا ان فدي خبر اماني اتبع شروان شاو ملت ابراهيم ودين ابراهيم علیہ السلام ماني حنیفا جی بیان ان کے توحید اور رب کو ان کے لئے شرک لے وما کان من المشرکین آنو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو ناو وما کان من المشرکین آنو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو ناو اس سورے توبے لبیارا سی یو سلو دیال لسم آیت 113 آیت 113 سورے توبہ بیاو گو رہی نبی علیہ السلام تعالیٰ فرمائی ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا مما دما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم ما کانا للنبی میرے مناسب نبی علیہ السلام نرا والذين وكثانوا لنا آمنوا كمؤمنان أن يستغفروا كبخنا والدين للمشركين مشركان دا ولو كانوا أولي قربا قركوا دا مشركان خلوان دا دي كفل فلا دي وچرة شرق باقي دنا كي مور دين شرق باقي دنا رشي رشتداران دي دا شرق باقي دنا كي فمين با نمان تبعينا لهم پس داغینا چرکارشی نیتا چی آو دا شرک پاکی دا دنیا نتلے نبی آبوتا بخن نقواری من بعد ما تبین لهم پس داغینا چرکارشی دیتا انہم اصحاب الجحیم یکن دین جہنمیانا چی دانا تفتہ لگی دا شرک پاکی دا دنیا نلارو کادی خپل پلاری موری نبی آبوالا دعا نواری ابراہیم علیہ السلام پلار کی دا شرک باقی دا مور سو دا کفرو نو تبر آمین ہو بیا بیزارا سو بیا والا دعا ندا غستی بیا اللہ نو سوال ندا کرے دا مغفرتو نو قرآن وی وَبِلْوَا لِلَنِ اِنسَانَا اَمُورَ اَمْفْلَاسَرَ اِنسَان كَوَئِ سو نا خیست دین دے دعا طرف پورا مکمل خبر ہے دا توکا کہ مور اَمْفْلَاس دا غی قدر عزت کوا که کافر وی بیده بیمه کوا آدابی کوا مسئله والا بیان کا ده شیر خبر امو منا شریعت نا خلاف خبر امو منا او بیده بیمه کوا و بلوالدین انسان امور افلاس انسان کوئی و ذل قربا او فلوان سارا ولیتام و یتیمانان سارا والمساکین مسکنان سارا و قلو للناس حسنن یوازی مور او پلار سر احسان نا اللہ وی طول خلق سر احسان کوئی وَقُلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اَوَائِ خَلْقُ تَو حُسْنًا خَخَبْرًا خَخَبْرًا سے شیرے ابن جریر مانا کہی وَقُلُوا لِلنَّاسِ اَوَائِ خَلْقُ تَو حُسْنًا کلمن توحید مسئلہ توحید والا بیان کہی دین خیستہ خبر بدلنیستا وَقُلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اَوَائِ خَلْقُتَا حُسْنًا تَوْحِید خَبْرًا ابن کثیر مانا کہی حُسْنًا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَنِ الْمُنْكَرِ امر بالمعروف خلق تبیان کہی امر بالمعروف کہی حکم کہی خلقتا وَتَوْحِید وَسُنَّن سَلَا امونِ کہی خلق دَمُنْكَرَاتُنا دارنگی دوری منصور کی شہیدتی رہی مولا آوئی او ابو منصور ما توری دی تاغیلات اہل سنت کی ہوئی خوسنن لا الہ الا اللہ خیستا خبرات لا الہ الا اللہ دالا توہی خلق تبیان کئی وقولو للناس خوسنن او اے خلق تا کلمہ توحید مسئلہ توحید وقولو للناس حسنا او اے خلقو تا خبران دا توحید خبران حضرانگی سور حمیم سجدہ ہو گرئی سلیسم جبارہ حمیم سجدہ شلم آیات کی اللہ ہوئی حمیم سجدہ آیت نمبر 33 درے دیر سما سلیسم جبارہ آیت 33 درے دیر سما سلیسم جبارہ ومن آسن قلم ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ومن احسن صوتا خنتا قال انك ممن دعانا دعا الى الله كرب لي خلق الله تا دعا الى الله كرب لي خلق راغني خلق الى الله الله تا توحيد الله تا كتاب الله تا وعمل صالحا ملك لنيك وقال اوائد انني من المسلمين يقنا نزيما لعنك يدنكنا الله تا انني من المسلمين يقنا زا لعنك يدنكما الله تا نو الله تفسيري خبرو کا دوار طرف تو حقوقی خلق سرا احسان کوئی لوی احسان دار چه مسئلہ توحید و تو بیان کئی وَقُلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اَوَائِ خَلْقُتَا حُسْنًا خَخَبْرَا مسئلہ توحید و کلمن توحید و چه جہنم نبچی توحید مسئلہ و بیان کا چه جہنم دا اور نبچی وَقُلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اَوَائِ خَلْقُتَا خَخَبْرَا او جاہلان سر چه ملو چه نئی تبسویر سورہ فرقان نورلسمن سپارہ آیت نمبر 63 دریش پیدا کی ہوئی چی ناپویا خلق سر ملو چی نائی تبا کما مسئلہ بیانے وعباد الرحمن دا مومنان صفاتو کی اللہ ہوئی وعباد الرحمن اللذین یمتون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ فُرْقَانُ نُزُلُهُ سِبَارَ آيَاتِ 33 وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ أَبْنِغَانَ اللَّهَ كَسَانِي يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ كِتْلَل كَيْ زِيرَي پَرْمَا كَوَانِي هَانَن پَاج زَي سَارَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ او کلا چه خبره کئی دا مومنان جاہلونا ناپویا خلق سارا قالو سلاما ویواتا دا بچاو خبرا عام خلق دا مانا کئی جاہلان سلام ملو چه ویدولی سا سلام ملے جاتا دا مانا غلط را ویذا خاتبهم الجاہلونا او کلا چه خبره کئی مومنان جاہلان سارا ناپویا خلق سارا قالو سلاما وایوتا د سلامتیا خبرو دیده کی سلام د تسلیم نه مستقنه نه د تسلم نه ری د سلامتیا خبرو توکا د بچاو خبرو توکا قالو سلاما وایوتا د بچاو خبرو زاد المسیر کی می جزیر ہے مولا مانا کہ سلاما مسئلہ توحید و تبیان کا ابن کثیر مانا کہ سلاما د سلامتیا خبرو توکا د توحید مسئلہ تبیان کا قالو سلاما توحید و بیان کی جنت تلاشی نزل توئی خلق سر احسان کوا وقولوا للناس حسنا اوائے خلق تو کلمنا توحید خ خبر او تو توحید بیان کی جنت تلاشی و ذل قربا فلوان تا واقیم الصلاۃ پابندی توحید مند وآتو الزکاة اور کوئی زکاة عبادت بدنی نے من ذکر کو عبادت مالی نے زکاة عبادت مالی و عبادت بدنی دا اللہ کوئی و سمتان لے تم بیا غور دیتان سو بیا غور دیتان سو دا آوامر دا اللہ نو اللہ قلیل منکم مگر لگا دستا سناو وانتم مورزون او یہی تاسو ہمیشہ احراز کے ان کی جملہ حالیے لل استمرار روڑا او یہی تاسو ہمیشہ احراز کے ان کی دالا رہو کلنا اس نواحی ذکر کئی او حقوق العباد وَإِذَا قَدْنَا يَا كَانْتِ وَاقِ سَلَمْنَاو مِيْسَا قَقُوَا تَمَنْبُوتَ نَسْتَا سُنَاو وَجِبَ دَ انبیاء علیہ السلام وَجِبَ دَ پیامبرانو لَا تَسْبِقُوْنَاو كِنَبَتُ يَوَيْ دِمَا أَكُمْ وِنِي سَاسُو يَنِي وِنِي دَيَوْ بَلَاو لَا تَسْبِقُوْنَ دِمَا أَكُمْ كِنَبَتُ يَوَيْ وِنِي سَاسُو وِنِي دَيَوْ بَلَاو وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ او مو اوما سیما چنئی انفوزاکم فل مالگری من دیاریکم نکورن انسان سناو ای پینزا کالا کی تیراوینی تریتا و خلق بے کورتو نو دا چاہتو ہوئی لا تصدقون دماءکم کہ نوات ریوی بینی دیو بلاو ولا تخرجون انفوزاکم او نبا اوما سیما چنئی فل مالگری من دیاریکم نکورن انسان سناو ثم اقران تم بی اقرار کو تاسو پدنی بیاننا وانتم تشہدون او تاسو گواہانوئی وانتم تشہدون او تاسو گواہانوئی دے امن دو قبلی مدینی تراغلی دی یو اوسو او بل خزرج اوسو او خزرج اوس دیترو او خزرج ورارو دا دوان دیو بل دشمنان یو ورسرین لگی دا د نبی علیہ السلام نا درې سو کاله مخکې مدینه کې دوه قبیلې آبادې شوې وې. هغه عین د یو بل دشمنان یو بنو قریظه او بل بنو نذیر. بنو قریظه او بنو نذیر نه یهودو اوس دی د بنو قریظه سره دوستان شو او حضرت د بنو نذیر سره دی خپلو کې نالې و د دی نالګي وه نو خپلو کې یو ځای شو د دې ترمنځ به جګړې راتلې. دی باندې درې حکمونه لازم شو چې قتل به نه کوئ لا تسفکون دماءکم نه به تر یو وینی د یو بلاو او دویم ملګري به نه سړی د کلو نه ولا تخرجون انفسکم او نه به سړی ملګري د خپلو قومونو نه د خپل وطن نه او دریم د خپل قوم گرفتار قیدیان به په فدیه باندې خلاصوي. ورپسې بیا آیات کې راځي نو دی دا دوه حکمونه نه منل او دا دریم حکم یې ومنلو ځکه دې کې د دوی فایده وه. چندې به کولې او خلکو له به قیدیان خلاصو نیمې پیسې به ځان نه پرېښې او نیمې به قیدیانو د خلاصون له ورکولې. لکه نن سبا چې عام خلک چندې کوي جہاد لا چندے کئی خپل بکی خوری مدرسو لا چندے کئی حساب کتاب نیستا آڈیوٹی نیستا دے دین کے حکوما چندرا کئی حساب نیستا آڈیوٹی نیستا را غنڈی کی دا مدرسے پنن بانے او بیا لگی پا خپل زان بانے دا حساب نیستا رے حساب قیامت کے بکی کی خوپکار دارے چار سرے زان سر حساب ہوکی و دا جڑیر کم خلق کی چار زان سر حساب کئی نالا وطوئے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ آیات کیا چیاقیں سیوم گا آدم ازبوتن انتا سناو وَجِبَرَنْ بِعَلِ مَنْ سَلَامْ بَانْنِي لَا تَسِقُونَ دِمَاءَكُمْ كِنَبَتْوِي وَيْوِنِ دَيَوْ بَلَاو وَلَا تُغْرِجُنَا انفُسَكُمْ او نبا شرعی ملگری قل من دیارکم نکون انتا سناو ثم اقرارتم اقرارکو تانسو وَذَنِ بَيَانَّ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ او تاسو گواہان وئی ثم آنتم یا تاسو ها اولائی دا کسان وئی تقتلون انفسکم جو جرم و فلمل گری دا حکم انہوں نے منلو یا اللہ وطی لا تقتلو اون لا تسفکون دماغم دا انہوں نے منلو تقتلون انفسکم و جل تاسو فلمل گری و تغری جونا شرل تاسو فریقن یعڈنا شرل تاسو یعڈنا من کم دستاسونا من دیارن دا کورنو دا دینا خلق مل کورنو اوکا تظاہرون امداد تو ایتانسو دیو بنا علیہم پا خلاف دا غی کے بالعثم پا گناہ سارا والعدوان پا زیادی سارا اسما شرک عدوان بیدتا بل اسم پا گناہ سارا اسم ما کان محرم الجن یا وجن سلامی لکه شیر دی عدوان زیاده بیداتو چی دا حد شرعی نا آغا ووڑی حد شرعی نا ووڑی نا آغا بیداتو زیاده بدن کیم افتو منون و ایاتو کم اصارا او کراسی تاسو تا قیدیانا تفادم دا حد شرعی نا چی ووڑی آغی تا بیداتوئی بدن کی نوی کاروی او ثواب اوگانی کم کیف این دار ساری حق ہے کم سمر بیکے کیف آس سنگ بیکے اینا سنگ بیکے کم کیف این داد نبی علیہ السلام حق اغمتا دا خودلی دا بلتا دا اختیار نیشتا چی کم او کیف این دا پدین کی جو کی وَإِنْ آتُوكُمْ اُسَارَوْا اَوْ قُرَاشِ تَاسُتَا قِنْدِعَانْ تُفَادُهُمْ نُفِنْدِعَوْا تُعِنْتَانْ سُرَتَيْنَا اَتَّرَفْنَاوْا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ وَهُوَ عَوْدَاهُ مُحَرَّمٌ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ فَتَا سُبَانِ هُوَ زمیری شان دے وَهُوَ شَانَّانِ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ عَرَامِ فَتَا سُبَانِ اِخْرَاجُ مُحْكَنْدَ رَيْن اَوَتُو مِنْ اُنَا آیَ ایمان رُعِنْتَانْسُ بِبَازِ الْكِتَابِ فُبَازِ حُکُمَانِ وَتَقْبُرُونَ بِبَادَ اَوْ قُوَ تک رکونا پریک دیتا سبا دی فما جزاؤ ما نفیم وصول دوار مانی کی فما جزاؤ البیان کے ابن الانباری دوار مانی کی فما جزاؤ پسنا جزاؤ یا ندا جزاؤ من دا حشا یفعلو چوکی ذالک ناکار منکم دتا سناؤ الا خی جنم کرنا سویناؤ فی الحیات دنیا و جن دنیا کے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَرَضَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ وَاپس بَقْرِشِ دَئِ إِلَىٰ أَشَدِ الْعَذَابَ سَوْتَ عَذَابْتَو وَمَلَّهُ عَنَلِ اللَّهُ بِغَافِلٍ مِنْ خَبَرَو عَمَّا عَنَا قِنَا تَعْمَلُونَ كِكَوَيْتَ عَنْسُو استقیمہ ندرین خطاب بزجر اولائک الذین لها کسانی ایسر الحیات الدنیا کی غرے کو جن دنیا بالآخرت فبدد آخرتا فلا یخففو فسبق فنکریسی انہم العذاب وددین عذابا ولا هم ینصر انہم ودیسر امدان اکریسی سالورم خطاب انکارهم من انبیاء السابقین فقوانو پی امبران میں انکار کل وَلَقَدْ آتَيْنَا فُدَاكِ سَرَا وَرْكَرِهُمْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ تَا تَوْرَاتَا وَقَفَيْنَا وَرْبَسِ اِكْرِهُمْنَا قَفَا اصل کی سٹتا ہوئی وَقَفَيْنَا وَرْبَسِ رَا لِكِلِهُمْنَا وَرْبَسِ اِكْرِهُمْنَا مِنْ بَعْدِ رُسُلَتَنَا بِالرَّسُلَ اَنْبِيَا عَلَيْهِمُ السَّلَامِ وَآتَيْنَا وَرْكَرِهُمْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ عیسیٰ علیہ السلام زید بی مریم تا واضح دلائلہ و ایدنا ہو او مضبط کرے ہوں گا دلرا بروح القدس پا پا کے فرشتے سارا و جبرائیل علیہ السلام سارا افا کلنا ما اے پسر کلا جا کم چراغ تاسو تا رسول پیمبر بی ما پا احکام باننی لا تہوا چنق و قولن فزکم نفسنن تانسو زنن تانسو ایس اکبر تمن تانسو تکبرو کوزان مغٹو کننن دا منلو ناغینا ففریقن کذبتم نیوڈلا درو جنکولا تانسو ففریقن تقتلون بلا ڈلا وجل تانسو کذبتم فریقن مفول فریقن مفول لفیل موضو فرے فریقن تقتلون و فریقن تقتلون فریقن کذبتم کذبتم فریقن کذبتم فریقن او فریقن تقتلون او فریقن تکرار دا پار دا ہمیشہ والی ہمیشہ تا صدا کار کولو نفرمانی مکولا فریقن کذبتم وجلتا سیوڈنا ففریقن کذبتم پس یوڈلا درو جنکولا تازو یوڈلا درو جنکولا تازو وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ بَلَدَ لَوَجِلَ تَعْسُو وقالو امین بدین قلوبنا لنا زمنا غلفو فپردو کی دی یا غلفو ڈکتی دی علمنا لگنن سب ہویا ار سرے پوئی گی سنگ پوئی گی کلمی مانا ہویا نا کلمی پا مطلب میں پوئی کا زان پوئی کا ما پوئی کا ار سرے پوئی گی پوئی گی نا اوئی پوئی گی وقالو امین بدین قلوبنا غلفو زرنا زمگا پپردو کی یادکی دے لمنا بلانہم اللہ بلکہ بل دفارد اسراب راضی بل بلانہم اللہ بلکہ پلانت کری دے لر اللہ بلانہم اللہ بلکہ پلانت کری دے لر اللہ بے کفریں پزاب دا کفر دنے وقلیل ما یؤمنون وزړیر لګیا چې ایمان وړي دی پینځم کتاب اوس ذکر کوي انکار هم من هاذا النبی والقران دې قران نو پیغمبر نه انکار کوي ولما جاءهم ارغنا چرغه دیتا کتاب من عند الله کتاب نه طرف نه الله نو مصدق لچون کې لماذا کتاب ما هم چرې سرو وکانو او اودئی من قبل و پخوا دراتون پیغمبر علیہ السلام نو یا مخی دراتون قرآن نو یا سبتی ہونو کی طلب دفتی بے کولو پراتون پیغمبر علیہ السلام بانی علالذین پاکستان بانی کفرو تی کافران دی کی علام تا حضیر را کرے دے چیدا سی اخیری پیغمبر برازی او اغبا دا اللہ توحید بیانی دیب پدیبانی فخر کولو و چکل رالو فلما جاہم فسرکل شراغی دیتاو پیغمبر علیہ السلام قرآن ما پاغا صفت باننی اور افوکی پیجن دلو دی کفرون دی انکارو کو بہی پد باننی بیا چرالو پیغمبر نبی اینمان رو فلانت اللہ فسلانت دا اللہ علال کافرین و کافرانو باننی و انکار کونکو باننی بے سمجھ سرو بد حواو ایس سرو بیہی اشتراد دپمانا خرسولو بے سما بد حواو ایس سرو چی خرسی لئی بی پدی باننی انفسهم زانون خلاو اگا دا خبر دا چی آیا قرو چی کفر کی نئی بیما پا کتاب باننی انزل اللہ چرا لگلے دی اللہ بغیان دو جن عزتنا آئیو نزل اللہ چرو لگی اللہ من فضلی دم فضل قلنا علا من یشاو چابانی چی خوابانی من عبانی دبنی گانو قلنا فباؤو بے وزمن علا عذاب فباؤو بسخت سودین بے وزمن فغزبانی علا عذاب دپاسا دا عذاباؤ یا غدو دا پخوانو کتابونو نا خلافو دیم دا قرآن نا خلافو ولل کافرین اوچنے کافرانو نراو عذاب محین عذاب رسوا کونکے ویدہ قیلن موکل چویلیشی دیتاو آمینو ایمان دوڑے بیما پا کتاب باننے انزل اللہ چرانے کلے دی اللہ قالو ایدے نقبنو ایمان دوڑنگاو بیما پا کتاب باننے انزل علیناو کرانے گلے سیرے پمبانی ویا پرونا کفر کئی دئی بیما پا بانی ورا آچ ماچ والا دینے ووال حقونا قرآن حق نے ریچنے رے مصدقا تصدیق ان کے لئے تصدیق علماء داغا کتابنو داغا سلیمان کے لئے سلینے اس رب کے الزامی قل اعطا فلمت قلونا انبیاء اللہ یہود وفل پیامبران وجل قل اعطا فلمت قلونا فسول وجل تانسو انبیاء اللہ پیامبران دا اللہ امین قبل و فقوا ان کنتم مؤمنین کچن تاس مؤمنانین شپگم خطابا دار پیزو وارو خطابات و خلاصہ دا ولقد جاءکم موسیٰ او پتا کی سرہ رامین تاس موسیٰ علیہ السلام بالمینات پوازیو ترین دبانی ثم تمتم الهجناو بیا اونی ولا تاسو خی پخده توب ساراو من بعدی پزت لود موسیٰ علیہ السلام ناو وانتم ظالمون تاسو ظالمان وی مشرکان وی ذکر اس کی عبادت کولو وَإِذَا أَخَذْنَا عَهْدَكَ وَكِتَابَكَ مِيثَاقَكُمْ وَعَهْدَكُمْ لِتَسْتَأْنِسُونَ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ فَوْقَكُمُ الطُّورَ لِتَسْتَأْنِسُوا دَفَاسَنَ تَسْتَأْنِسُوا كُلَّ طُورٍ أَوْ تَوِي خُذُوا وَأَخْلَيْ يَعْنِي عَمَلُوا كَيْ مَا فَأَبَانِ آتَيْنَاكُمْ جِنَّكُنِ مُنْتَصِرًا بِقُوَّةٍ فَمَذْكُرْتَ سَرَا وَاسْمَعُوا أَوْرَيْ یعنی امن ای حکم دا اللہ قالو این ای سمعنا اور ایدل ایدل مونگا پخلبا نیوی واسینا نا فرمانی کڑی دا مونگا زرکیوی نا فرمانی کڑی دا مونگا و اجری با سولے سے ہوا فی قلوبی مولا اجلا وزلنو درکی محبت تستی دسکی بادت بے کولو بے کفرین پا سبب دا کفر دری پا اللہ باننی قل او آیاتاو عبادت پہ رسکی کولو شرک پہ کولو کفر پہ کولو آزان تے مومنان وی نبی علیہ السلام تعالیٰ وی قل او آیاتے پیغمبر علیہ السلام آو بے سما بد دہاو یا امرو کم چو کم کئی تانسو داو بے پنے بنی ایمانو کم ایمان سانسو ان کنتم مؤمنین کچن تاسو مومنان یی عجیب مومنان یی کوئی شرک آو کوئی دنسکی عبادت آو اور زانتا مومنان وئے عجیب ایمان دستاسو بے سما بد دہاو یا مرکم جو کم کئی تانسو داو بے پنے بنی ایمانو کم ایمان تانسو ان کنتم مؤمنین کچن تاسو مومنان یی او سم کئی شرک آو اور زانتا مومنان وئی کلمے صدر شرک ملاوٹ کئی یو طرف تا کلمہ ہوئی او بل طرف تا شرک کئی درگاہونو تزید آمدر سواتوئی منفتی شکرانے نظر و نیاز داوی پنمبانے ورکی شرکیات کے او دا چھ خلق دنیا کے ڈیر دی ذکر اللہ ہوئی سورہ یوسف دیال لسمن سپا رہا یو سلس پاگم آیات کے اللہ ہوئی دا چھ خلق دنیا کے ڈیر دی کیا ہوئی کلمہ ہوئی ایمان امروڑی او شرکم کئی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشركون وما يؤمن اكثرهم بالله ايمان نروني جاتني خلقنا فان لا باني الا وهم مشركون مغدي شركين الله سناو مغدي سنار بنا كين الله سناو شركين الله سناو داس خلق ديزي كي كلمة وي او شركم كي زانت مؤمنانم وي نزلت يهودم زانت مؤمنان وي نبی علیہ السلام تعالیٰ وطوائیم قل او آیاتے پیغمبر علیہ السلام و سلام آو بے سما بد دہاو یا ملکم جو کم کئی تانسو داو بے پنے بنی ایمانکم ایمان تانسو ان کنتم مؤمنین کچن تاسو مؤمنان یئی عجیب ایمان دے کہ کوئی شرک آو کلمہ ہوئی او کلمی سرد شرک ملاوٹ کئی کلمہ وہی شیخ بابا دبادو زیموار دے کلمہ وہی وطوری بابا دمندانی زیموار دے ہر یو کار دا پارا خدایان مکرر کری درگونی مکرر کری دا اللہ صفات مخلوق لور کئی نظر نیاز منفتی شکرانی دبابا گانو پنم بانے ورکئی دولیاء کرام پنم ورکئی اور زانتا مومنان وی قل اویانتاو بے سما بد دہاو یا منکم چوکم کئی تانسو داو بھی بنی بنی ایمانکم ایمان تانسو ان کنتم مؤمنین کچن تاسو مومنانی اعلان دا مباحلی یہود سرا مباحلہ دا مناظرین رسی قل اویانتے پیمالی صلاة و سلاماو ان کانت لکم الدار الاخرتو کچریوی تاسو لنکو دا خیرتو عند اللہ پنی دا اللہ خالصتن یوازی من دون الناسی بغیر دنور خلقنا فتمنع الموتا نو ارضو کئی دمرگاو ان کنتم صادقین کچر تاثری چنیئین فتمنع الموتا ارضو کئی دمرگاو اغاری مرگاو ان کنتم صادقین کچر تاثری چنیئین ولن یتمناہو ارگزاو چره نه غواړي دی دی مرګ لنا ابدن هي چره بما پسام دی قدمت دی چه موکل انگلی دی ناسونو دادئی زان لکھو اسے تیارے نکڑے آخرت تا ترسو دی مرد نیرے گی فتمن نو الموتا قل قویا تا انکانت لکم الدارون آخرتو کچریوی تاسو لنکون آخرتو ان اللہ پنید اللہ خالصتن یوازی من دون الناس بغیر دنون خلقناو فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ وَنَادُوا كَيْدَ مَرْغَ أُغْوَارَي مَرْغَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَجَرِتَ اسْرِتِنِي وَلَيَتَمَنَّوُ جَرِنَ وَالِدِي مَرْغَ لَرَا أَبَدًا هِجَنِ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَصَوَّبَ بِمَا فَرَضَ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ كَمَوْكِلِ غَلِيلِ النَّاسُ دَنَي وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اولا پوینے پا ظالمانو ماننے ولا تجدنو موخام خامون بات دیل راو آرس الناس نیاتل ساگن خلقناو ولا خیاء پا جن ماننے ومن اللذین او دان کسانونا اجرکو چه مشرکانی یوادو خوخی آدمیو ددیناو لو یومنو کاش چه عمرو اکلیسی الفا سنتین زرکالاو وما هو اللہ عمر دیر سی دا عمر خلاصو نشی کولے خلاصے کے پا توحید بانے وما هو انہیں دا عمرو بمزہدہی اخلاص ان کے اندلنو بس کون کے اندلنو من العذاب دا زامنو ایو عمر کو عمر وکریسی واللہ منسلن واللہ لدن کے نئے بما پابانی عملون چکوی نئے اس دے دینا دے میں سے شروع کے مخ کیوں لکھی رہا سلو رہا کنا حوالے سے سرم لگی دے میں سرم وہ توحید بانے میں تیرا جنے لی پر رسالتم دے میں سے شروع کے پر اس بات رسالت کے نبی علیہ السلام بانے جکہ میں تیرا جنے کول کافران و مشرکان و یہودو داغی ندل تنہا اے تیرا جنے ذکر کے و داغی جوابونا قل او آیات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من کان عدو لجبریل سو کی دشمن جبرائیل علیہ السلام نو دشمنی ولی کیا غسرا فلا وجہ لعداوته اس وجہ نشتا کہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی ہو کے وزگر گئی کہ قرآن نبی علیہ السلام تھا اللہ دا جبرائیل علیہ السلام پر واسطہ رو لے گلو دا قرآن پر وجہ دشمنی کے قل او آیات من کان عدو لجبریل سو کی دشمن جبرائیل علیہ السلام لراؤ فَإِنَّهُ نَزَلَهُ فَسْيَقِنًا دَا جِبْرَيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَهُ رَوْرِهِ قُرَانَ لَرَوْا عَلَىٰ قَلْمِ كَانْسَا فَزَنْبَانِ بِإِذَنِ اللَّهُ فَحُكُمْ دَا اللَّهُ ذرکشی البرحان کی ذکر کئی کم اعتراضینا چی بفاشی ہوا اعتراضینا عثم تابانی بکی کو شکل بدلی شکل والا بدلی اما اعتراضینا جی نو اللہ باندی تو پیغمبر باندی ولی اعتراض کی نو قرآن پہنچا کئی قل او آیات من کان عدو لجبریل سوکی دشمن جبریل علیہ السلام فإنہ پس یقینا جبریل علیہ السلام نزلہ روڑے لے قرآن نراو علی قلب کانسا پس لبانی بإذن اللہ و حکم دا اللہ مصدقا تذکرون کے لیماؤ دا کتابونو بین ایدائی جدین محکیو وعدن ایدائیت و بشرا للمؤمنین اور زیرے دپارا دمومنانو پینزن جواب یو جواب جد اللہ پا حکم مانجا گئے دوی مصدق لما بین ایدائی اور زیرے مہدن سلورم و بشرا للمؤمنین پینزن جواب من کان عدو للہ سوکی دشمن دا اللہ نفلا وجہا لیا دعوتی دلتا رسو ولی دشمنی کئی من کانا دول للہ آسو کی دشمن ویدہ اللہ وملائکتی ہیان ملائکو دا اللہ ورسولی ودر سلانو دا اللہ وجبرین آت جبرائیل علیہ السلام ومیکال آت میکائیل علیہ السلام نو دا جبرائیل علیہ السلام میں کہی رہے سن دا وہ فرشتے ہوئی داو دی ملائکو کې شامل و ملائکتی خود دی نامی و اصداولی دی نامی و مشرکانو پا آئی بانی بدی لگی دی نو دا زکی و تنامی و اصدی دار تا چل خی چستا استاز دی و آغد دین خدمت کرے رے دا قرآن و سنت خدمت کرے رے دا اللہ را پارے کرے رے آہا پرس عالم تیر سوے رے آہا پرس عالم دی نو داون نم چی پچا لگی نو بار بار و تاخلا بار بار و تاخلا من کان عدو للہ سوکی دشمن دا اللہ و ملائکت یا دا ملائکو دا اللہ و رسولی یا دا رسولانو دا اللہ و جبریل و دا جبریل علیہ السلام و میکال و دا میکیل علیہ السلام نفہو کافرون دے کافر شو چی اللہ سر دشمنی کئی فرشتو سر کئی پیغمبران سر نفہو کافرون فَإِنَّ اللَّهَ وَالْمِشَكَ اللَّهَ فَاكَ عَدُوُ لِلْكَافِرِينَ دشمن نے کافرانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ وَالتَّرْغِيبِ لَلْقُرَانِ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ وَبَدَاكِ سَرَانَا لِنْكِلِ مُنَا تَعْتَا لِنْكِلِ مُنَا تَعْتَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ آيَاتُنَا وَاضِحَا دَلَيْلُ وَاضِحَا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا او کفرنا کئی انکارنا کئی پنی باننی الا الفاسقون مگر فاسقانو ما تون کنی حکمون دا اللہ او زجر ورک یہودو تا او کلنا ما اے ارکنا آہدو کی وعدو کنی آہدا نوعدو نبزہو نو غرزی دیل راو نبزہو نبزہو نبز غرزلو توی القاع شئن بسرعتن لعجل الکراہیتی یو شیع غردول چیز سڑی بدی شیع غزر غردائی لکا نبی علیہ السلام چوہا چولی و غزر غردولا نبزہا نبزہا لفظ رازی زکا تصویرینوں پی باندی باو چوہا باندی نزر غردولا او کلنا ما آیا ہر کلا آہدو چوانو کلی آہدن وانو نبذونو غنزن دل فریقن یو ڈلی فریقن منو میو ڈلی تدینو نبذا غرزول دا جو غرزول چی بدی گنی ایمان ابن قیم رحمہ اللہ آن فرمائی نبذو کتاما کمی ورائی ظہورین و تمزکو مذکاری فی الخزیانی فَلَعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ صُحَابَتُمُ الْعِرْفَانِ اللہ نے خلق اس کتاب شاہ لغردو لے دی قرآن دائش شاہ لغردو لے نَبَذُو كِتَابَكَ مِنْ وَرَائِ ظُهُورِمْ وَتَوَزَّقُوا مِنْ ذَخَارِ فِي الْحُزِيَانِ اللہ نے خلق اس کتاب شاہ لغردو لے دی آم اللہ ما خبر بانی منگولی لگولی دی مولما خبر باندې منګولې لګولې قران په دې پرې خېره او کول نما اي هر کنو عهدو چوانو کده نو عهدن وعدان بذهو وي غوذل دي وعده نر فريق نيوندل منهم ددينو بل اثر ملک جان ددينو لا يؤمنون ایمان نروري ولما جاءهم وذينا دوی میں سر شروع کی دا سلور آیاتنا اولی سی سرم لگی و دوی میں سرم آن ولما جاؤم اس بات رسالت کی یو اعتراض پر نبی علیہ السلام بانیو کو چی جبرائیل علیہ السلام و تراتلو نپاغ بانی اعتراضو کو پتا بانی بم اعتراض کی ستا پا استاز با اعتراض کی چیر تخسرے خستا استاز چیرے نو دا خسرے نرے دے متصدد رے نو پا استاز بنے اعتراضی نے کئی خطبہ جستا استاز کے غلطی نوی آنک پرست عالم وی دین کار کئی دا اللہ نا پارے کار کئی تب داغ صفحی کے وَلَمَّا جَاءَ اَمَّا کَلَا چِنَا غَيْدَئِتَاو اس بات رسالت کئی وَلَمَّا جَاءَ اَمَّا کَلَا چِنَا غَيْدَئِتَاو رَسُولٌ مِّنِنْدِ اللَّهِ پیغمبرنا طرف اللہنا مصدقا تنجیتون کے لیماؤ دا کتاب ماہم چنہی سرون بزا نبزان وی غردل فریقن یوڈل من اللذین دہا کسانو ناوت الكتابا چور کرے سیرو تا کتابا کتاب اللہ کتاب دا اللہ وراء ظہرم رسل شاگانو فلو قرآن سالو غردلو وراء ظہرم رسل شاگانو فلو وکانہم لا یعلمون تبو ایک نرین پویدلو تبو ایک نرین پویگی حضوی میں چراز پہ نبی علیہ السلام باندی چی تد سلیمان علیہ السلام مل کرے اور سلیمان علیہ السلام جا دوگر مگزر کستا خبر نمون وَتَبَهُ وَتَعْمِدَارِيُوْ کَنَئِ رَوَان سُلَيْمَا تَتْلُ شَيَاتِينُ آچِلُ سَلْمَ شَيْتَانَانُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَان فَزَمَانَ الْبَاسْ شَائِنَ سُلِمَانَ علیہ السلام کے وہی سلیمان علیہ السلام جادوگرو او کفر کرو جادوگر نو وما کفر سلیمانو او کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام جادو کول دا جادو کی وسرے کی دا کفر دے اثر پکشتا ہو سرے پہ کافر کی پہ جادو وما کفر سلیمانو او کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کرو یعلمون الناس السحر خودلیو خلقو تاو جادو خلقو لبے جادو کھولو تفسیر ابن کثیر لکی اول جلد 236 کی فلما مات نبی اللہ سلیمان علیہ السلام قام ابلیس لعنہ اللہ خطیبا فقال یا ایہا الناس ان سليمان لم يكن نبيا انما كان ساحرا فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه فقالوا والله لقد كان سليمان ساحرا هذا سحره تفسير ابن كثير لكي سليمان عليه السلام وفات شيطان خلق لا اودري خلق للتقرير کو اے خلقو ان سلیمان لم یکن نبیا سلیمان علیہ السلام نبی نو پیغمبر نو انما کان ساحرا آخو جادوگرو فلتمسو سحره فی متاعه و بیوتی نو اتاسو اولٹ ہوئی سحر ناغا پکور کے اور دا جادو کتابون اداغا تخلان لی شیطانان خلق کا ثم دلهم علی المکان اللذی دفن فیه بے اوخو لدائی تاوہ دے چکم دے کتائی دے جادو دے کتابو نخخ کرو نو چہر اوخ کا نو خلق اوکا تو فقالو واللہ لقد کانا سلیمان ساحرا حاضر چاہیو قسم بخورے دا خورشتیا سلیمان علیہ السلام جادو گرو داوہ دا جادو کتابو نے دائی تخلہ نخخ کرو نو دائی تیرال بے پنبی علیہ السلام کولو اتخذ سرے خستام الگر سلیمان علیہ السلام آغا جادو کرو منگا ذکر سا خبر نسو من لے داغی جواب اللہ کہی وَتَّبَهُ وَتَّامِدَارِو کَنَئِ مَا تَتُلُن شَيَاتِينُ وَاجِلَ تُلُمَ شَيْتَانَانُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَان وَبَادْشَاہَ لَا سَمَانَ بَادْشَاہِ لَا سُلِمَانَ علیہ السلام کے اللہ جواب کہی وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ او کفر نو کریں جادو نو کریں سلیمان علیہ السلام جادو نو کریں سلیمان علیہ السلام کفر نو کریں سلیمان علیہ السلام او کفر نو کریں ولیکن شیاطین کفرو ولیکن شیطانانو کفر کریں یعلمون الناس السحر خدلو خلق تجادو وما انزل علی الملکین او وما انزل علی الملکین ما دوار مانی کی موصولہ او نافیہ وما انزل علی الملکین او نورا لگلے سے پدو پر توبانی ببابلا ببابل خاکی حاروت و ماروت شی حاروت و ماروت نو دا سر ندا جدو اللہ را لگلے نو او ما موصولا کرالی گلیو نو دا پار دا امتحان چی دی جادو نتا سوزان بچ کئی دا پار دا امتحان وما انزلا للملکین او نورا لگلی سے پدو فرشتو باننی پی بابلا بابل خار کے حاروت و ماروت چیاروت و ماروت دا فرشتو نامی وما یعلمانی او نبا خدر دی دوارو فرشتو من احدن حشاتا حتا یقول حتا یبالغانی بن نحی نبالغر اقول چیز دکوی اما حتا تنے پوری اقولا چویل بدی دوارو فرشتو یقولا چویل بدی دوارو فرشتو سویوی انما نحن فتنة يكننگا دپارا دا امتحانیو فلا تکفر پس کفر مکا پس دا کلو دا جادو سرا فیتعلمون نس دا کلو بدئی دی خلقو نس دا کلو بدئی من همان دوارونا ما حر جادو یفرقونا چی بلتون میرا وصلو بیه پلی جادو سرا بین المرء پمیند سری و زوجه اولا خذ ددکی و ما هم آنی دی بزوار رینا ضرر رسون کی ضرر ورکون کی بیه پلی جادو سرا من آدن ہی چاہتا الا بین اللہ مگر پوکم دا اللہ وَيَتَعَلَّمُونَ وَذَكُولُ وَدَيْمَا يَذُرُّهُمْ آتِ زَرَبِ وَرْكُولُ دَيْتَاو وَلَا يَنْفَاهُمَا فَيْدَرِنُ وَرْكُولُ دَيْتَاو وَلَقَدْ عَلِمُونَ او پتاکی سراب پویو دئی خپویو دئی لمن فا چابانی اس طرح چه پسند کرے دے جا دولارا خوخولو دے جا دولارا ما لہو نبو ادلا فی الاخرت پاکرت کے من خلاؤں کو از برخاؤں ولبیسوں خامخا بد ما شرعوں اشتران تمامانا خرسولو ما شرعوں چے خرس کل نہیں بھی پدے بانے انفوزاں پر زانونا لو کانو یا لمون کاش کدے پو ادلے پا پلا سر فائدہ باننے وَلَوْ أَنَّمَا كَشَرِ بِسَ كَرَيْهِ آمُنِ ایمان دوڑے وَتَّقَوْ ذَانِمَتْ كَرَيْهِ دَ شِرْكْنَاو لَمَصُوبَتُمْ خَامَخَا بَدْلَبَوَا خَامَخَا بَدْلَبَوَا مِنِدِ اللَّهِ دَ طرف دَ اللَّهَ نَو خَيْرْ غَرَا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کرے پیدلے اس سلور میں اعتراض اول اعتراض تو جبرائیل علیہ السلام چیتا تا جبرائیل علیہ السلام راضی آدم نے پلا نکو دشمنو پائی عذابو نرالی گلو داغے جواب اوزان نکار نو کرے زان نخبر نکی دا اللہ حکم روڑی دویم اعتراض تر سلیمان علیہ السلام ملگرے جادگر داغے جواب اما کفر سلیمان درم اعتراض سمگر جادو نمونکے اول اللہ جادو بانے دو فرشتے رالی گلے حارو تو مارو تو اللہ وی دا سرنا مونگ را لگلی نیو کرا لگلی نیو دا دا پار دا امتحان وی چی تازو تی نزان بچ کئی جادو پا دیبانی خلق لگیا دی او خضو کی دا مرضون زیادی چی ایس داو نسی نو سحر باو کی جادو باو کی کوڑ منتره او دیر پارا او بیدین مولیان و بیدین پیران او دیر پارا ناس پیدی تاویزون دا پارا چی خلق اولاد تاویزون کئی شکل دا دین جو کری او کار پکی دا بیدین کئی لکر چی سحر جادوی او سرے کئی و جادو کی اثر ستا و جادو بانے سرے کافر کی گی نا کوڑ کئی او سحر آغا جادو کئی او قرون ببانی ورانی دا سحر دا جادو دا غی علاج با انشاءاللہ چطے اوزے کے تفصیلی بیا ځخه هم تاسو ته چې دا نو څه استعمالوي د قران او سنت او نجادو به ان شاء الله اثر نه کوي دای اثرات په ختمي کې او چرته ولږی کې بیا تفصیلی بیان کوم ان شاء الله مثالونه اعتراض او اداو چې تمغه صحیح الفاظ نه منې کې دای جواب کوي چې د بیا د بای الفاظ مو وای د ادب خبرې کوي د بیا د بای خبرې مو کوي یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا تقولوا راینا لا تقولوا موایراینا لفظ د بیا د بای لفظ مبهم لا تقولوا راینا موای لفظ بیا د وای راینا راینا چراینا شنو راینا شپونکی ته وای او راینن چې په تنوین سره شي بیا مان بیوقوفو بیوقوف زمگا او یو مان پکې صحیح وا یو مان اپکې صحیح وا راینا زمګه لحاظ وکا مومنان ودا لفظ په صحیح معنی سره وی خواته يهودو اغيبا په دې غلط مطلب سره وی لفظ صحیح وایبا په دې غلط معنی باندې راینا د نبی اسلام بیزتی وکولا مومنان ته الله وی چې تاسو دا لفظ مو وای دیکی دا بیادبائی بوین دے دا بیادبائی خبر مطوئی دا دا خبر وئی لا تقول رائنا کارا خبر وئی وقول انظرنا اوئی انظرنا اگرم تلحاظ کزمگا بلا کارا خبر سر کارا لفظ تا چیائے کی بیادبی نیسنو کارا لفظ وئی اور آئینا موئی او موږ اصول کی تفصیل کړو چې ادبناک سره دا چا په وی د هارون رشید بادشاہ او واقعیا مو ذکر کړو یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو لا تقولوا راینا مو ای لفظ بیا دمای او قول انظرنا او این انظرنا ګرمنا تا لحاظ وکزمنا واسمو او وری ومن اي حكم دا الله وللكافرين وسل الكافران لرا عذاب عليم عذاب دردناك ما يود الذين نخوخيا كسان كفروا جي كافران من اهل الكتاب من اهل كتابنا وللمشركين وللمشركاننا ايونا زنا عليكم چلو لگلشی پتا سباني من خیر من ربكم سفیدا درم تا سنو والله يقص برحمته من يشاء والله يقص برحمته والله خاص كيف قل رحمت سرا وقل مربان سرا من يشاء چال ریتی خوخشی رحمتون دا اللہ دیر دی او یو رحمت دا اللہ قرآن دی دا قرآن کریم نمو دام رحمت تے سیدہ دا اللہ رحمت تے سور بنی اسرائیل ہو رہی دا قرآن نم دے رحمت پین لسمجھ پا رہا سور بنی اسرائیل آت چیسی ستسی شپاگت ایم وَلَئِن شِئْنَا لَنَزَبَنَّ بِالَّذِي آهَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَلَئِنْ شِئْنَا كَجَنَ خَخَشِي زَمْنَا كَجَنَ خَخَي زَمْنَا يَا خَخَشِي زَمْنَا لَنَزَبَنَّ بِالَّذِي خَوَخَابُ بَزْمْنَا وَبَخْلُمْنَا بِالَّذِي آن كِتَابَ آهَيْنَا إِلَيْكَ جُوَيْكُمْنَا تَعْتَا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ ثم لا تجد بيابون مميتا لكا زان لرا بهي بواپس قلو ديباني وكيلا علينا پنباني وكيلا زموار إلا رحمة من ربك إلا استثناء من قطع پمانا لیکن الا رحمت من ربک لیکن منگا پاتے کدا قرآن دا رحمت درمستانو کہ قرآن مدروئی نشتو دا رحمت الا رحمت من ربک مگر لیکن منگا پیخو قرآنو دا رحمت درمستانو ان فضلو کانا لیکا کبیرا یقیناً غور والے ددی پتہ باندې لوی دے دا قرآن رحمت دے اللہ وی دا قرآن فهم زار چلنے ورکو واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ خان کئی فقل رحمت باندی فقل مہربانی باندی من یشاء چلنے چی خوخشی اللہ دا قرآن فهم پویا آغا چلنے ورکی چی چلنے خوخشی دیب پا نبی علیہ السلام بانے اعتراض کولو چی دا پیغمبر دتا اللہ را قرآن والی ورکو دتا اللہ پیغمبری والی ورکا واللہ یختص برحمتہ اللہ وی او اللہ خان کئی پا قبل رحمت بانی من یشا او چالے چی خواجی رحمت ہو پیغمبری اللہ پیغمبری چالو کے دا اللہ خوفر دا رحمت قرآن اللہ دا اللہ خوفر قرآن خدمت چاہ نقلی چاکی جناب شوک من طلبی واللہ یعتص برحمتہ اللہ خان کئی پا قبل رحمت بانی پا قبل قرآن بانی من یشا او چالے چی خوخشی او کلا قرآن کریم تا حکمت ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 کے اوپر 200 یو کم آئیم یو تل حکمتا من یشا و من یتل حکمتا فقد اوتیا خیرا کثیرا یو تل حکمتا ورکی حکمتا حکمت سے دے رہے او یو تل حکمتا ورکی پویا پا قرآن ماننی حکمتا تسهیل مانا کئی ہی المعرفت بالقرآن دا پویا دا پا قرآن ماننی دانگی تسهیل ماوردی مانا کئی یو تل حکمتا ہی المعرفت بالقرآن ورکی پویا پا قرآن ماننی تسهیل مدارک مانا کئی یو تل حکمتا ورکی پویا پا قرآن ماننی من یشا چالرے چی خوخشی ومن یوتل حکمتا او چاچے ومن یوتل حکمتا او چالا چی ورکنے سے حکمتا پویا پا قرآن باننی فقد اوتیا خیرن کثیرا نبتا کی سرا ورکنے سے عدتا ورکنے سے عدتا خیر کثیرا دیر خیر اللہ ورکو چی فہم دا قرآن ورکو ہوا مئیو تل حکمتا چالا چیوان کنشو اپویا پا قرآن باننی وقد اوتیا خیرن کسیرا بتا کی سر اور کنشو دتا خیر دیرا نبی علیہ السلام فرمائی لہو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رویتے خیر حکم من تعلم القرآن و علما بہتر تاسو کیا نے چو قرآن سکیونو توخی دعائیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رویتے کہ نبی علیہ السلام فرمائی الماہر بالقرآن ما صبرت الکرام البرر ماہر پا قرآن عزت من نفنی تو سر بئی نو خیر کثیر قرآن دا اللہ فخر اللہ ہوئی واللہ یعتص برحمتی من یشا اللہ خان کئی پا کل رحمت بانی ولی میرا بانی بانی چال رہے چی خوخشی دا مکہ ٹولو اعتراضون سر لگی دائے ٹولو جواب دے فا جبرائیل علیہ السلام بانے والے اعتراض کے واللہ یعتص برحمتی من یشا اللہ فرشتوں کے آغا خاص کرے را اوہ روڑی واللہ یعتص برحمتی من یشا فا نبی علیہ السلام بانے والے اعتراض کے واللہ یعتص برحمتی من یشا وسلیمان علیہ السلام بانے والے اعتراض کے واللہ یعتص برحمتی من یشا دا اللہ پا پیغمبران بانے والے اعتراض کے واللہ یعتص برحمتی من یشا پا مومنان بانے والے اعتراض کے واللہ یعتص برحمتی من یشا اللہ خان کئی چالے چی غازی پا رحمت پل سراؤ والله ذو الفضل العظيم والله خاون فضل لدي اس پینزم اعتراض پا نسخا تو نبی علیہ السلام میں رہے اعتراض کولو چی کل یو خبر کے کل بلا خبر کے کل یو خامخ کے کل بل خامخ کے نو پا خفل استاق پل دین کی شرط تے یو خبر نکے نمگا استاق خبر سنگا من ددی مثال داتی دے ددی مثال داتی دے لیکن اور ڈاکٹر یو حاکم آد ہوئی ورکی بیمار تا بیمار تا آد ہوئی ورکی ناولا دے بیمار حالت تا گوری آوستی دوئی ورکی چکل دوئی ورکی نبل آفتا کی چی بیارا چی نا دوئی ورکی تا بدل کی دے بیمار حالت تا گوری دا بیمار اعتراض کئی پا ڈاکٹر داستا سنگا ڈاکٹری جا داستا سنگا ڈاکٹری جا کل یو دوئی راکے کل بل راکے دا خود آغا حالت تا گوری چې د بیمار څنګه حالت یې نو چې دوی ورکی دا نه چې ډاکټر او حکیم پوهېږي نه نو دی په نبی علیه السلام باندې دا اعتراض کولو چې دا ستا څنګه دین دی خپله خپل دین کې ستا شرط دی کله یو خبره کوې کله بله خبره کوې نو د هغې جواب کوي ما ننسخ من آیت ما ننسخ هغه چې لرې کومږو من آیت یو حکم اونن سی ہاؤ یا رسو کو گیل رو نا تم خیر من ہاؤ رات کہوں گا بخیر من ہاؤ و بہتر سرد دینا پاسان کیا سرد دینا او مثل ہاؤ یا پشان دری پا جرکیں یا پشان دری پا جرکیں علم تعلم زجر اور کئی رٹنا علم تعلم آئین گورتا آئین پویں گیتا ان اللہ یقینن اللہ علا کل شئین مقدیر پر یوشیز بانے قدرت والا دے آیا نپوئے گیتا علم تعلم آیا نپوئے گیتا ان اللہ یقینن اللہ علا کل شئین مقدیر پر یوشیز بانے قدرت والا دے علم تعلم آیا نپوئے گیتا ان اللہ یقینن اللہ لہو دی اللہ نرمک السماوات اختیاد اسمانوں نے والآد و دزمکو وما لکم اونی سنی تاسو لرو من دون اللہ مغیت اللہ نو من ولی سوک دو سولا نفیر و نیم داری اس عدب کئی مومنان ہوتا التعذیب للمؤمنین بے فائدے تپوسو نمک ہوئی ام تریدون باز سرے عمل بکنی او تپوسو نڈیر کئی مازور ہو کنی سریتا ام تریدون علاو بیزای تپوس مکاوا ام تنی دونا آئینا دل ریتانسو ان تسالو رسولکم چی سوالو کئیتاسو تپوسو کئیتاسو رفی امبر تاسو ناو کما سوئل موسیٰ لکسنگا چی سوال کرنے سے ہو دموسیٰ علیہ السلام نمین قبلو فخواو ومیت بدل الکفر چاچے بدل کو کفراو اور چاچے بدل کو کفراو کاد کفراو بل ایمان پہ بدل دا ایمان فقد ضل سواء السبیل پتا کی سرا گمراہ شو خطا سو نہ سمل ارینا اتا یقتل للمؤمنین مؤمنان وخی زکا خوب ورزی سڑیتا بیا بیا خاص کہ چھ قرآن لکینی نبیا خودی یوزلی دا گجرات نراتو رس پیلت بجیلی شورا لتلیو نو بس کے ڈرائیور ٹیپ لگو لو ماں تیرا ٹیپ بند کا نہ ماں تو ہوئی وہی دے فارا سما سے رکھے نا دا ٹول اسپد ازب ڈرائیور ان کو ماں اور تو بس صرف کی بے غم ہوں دسی دل تارا سما سر خبر کوا میں خا زور سے رکھے نا سما ہو تو قرآن یا تو نہ حدیث ہو دان اولا شورو کو نہ ڈرائیور ماں تو ہوئی ویتا خو ما تا دا سی خواگی خبری سو روکی لکه سی سوری تا خمد دارم بی سراو وره او پاگی سم لینو تا خو ما تا لاسا خوب راوستو دا سی خواگی خبری دی را تا سو روکی میں گو شیطان سنگ دلائل و تا گوری ویدا دنگ رنگ جیری ویدا ازغی دی وی پازگو بانی سری لیا خوب نوری جیر ازغو دا پاس سم لی ویدا مونگ دیر پارا لگو میں گو بیا وته د جهاد کیسټو لګولو چاہے کې لګي جذباتي خبرې نه دا قران اته خوب نه ورزې تړي دا او چې قران دکېني نو شیطان پکې ورنه نه وي اته به ویخوي اته به پروا نه وي او چې کله قران دکېني نو شیطان راشي او پکې ورنه نه وي او دل خوب ورولي نو مېن کې تيقظ مؤمنان ویږي چې وي ودا کثیر من اهل الكتاب ودا خوږي کثیر من اهل الكتاب دې ځل کتابونو لو يردونكم چواړی تاسو لرو مم باندې ایمان کوم فز ایمان تاسو نو کفار کافران کافران کوشش کوي چې مؤمنان اوی د خپل دین نواړي چواړی تاسو لرو لو يردوكم چواړی تاسو لرو مم باندې ایمان کوم فز ایمان تاسو نو کفار کافران ایہود و نسوارا کافر آوا کوشش کئی چی مسلمان دا پل دین نوارے کم اکمی طریقے استعمال کے او یہود و نسوارا کافران آغی سمر محنت کئی پا پل دین باندے پا پل طریقو باندے پا دی ملک باندے دو سو اکالا انگریزان و سکان حکومت کرے دے دو سو اکالا اغی دمرا محنت کرے رے چی انگریزی جبا چی دا نو اغی انٹرنیشنل جبا گردو لے رے بین الاقوامی ہر ملک تا چلا چی نو دا ہر یو ملک خلقو تبا انگریزی خامخا ورزی چی نو رے جبے نو رزی نو بیا انگریزائی کی خبری کئی اغی دمرا محنت کرے رے پخپلا جبا باندے پا انگریزائی باندے او پدے معاشرہ کے قابل سرے سوکتے چاوتا انگریزی خبر دی دیو جن خلقا مجبور شو چید انگریزی خلقا عزت کئی نو سکولو نا چیدی نو آٹول گیر چاہتی را انگلیش میڈیم دا انگلیش آو سکولو نا آپ پاس دیکھ ہوا تو انگلیش میڈیم چی چاہتا انگریزی خبر دی اگا دیدی معاشرے قابل سرے دی انگریزی ور دی پتلو نیا چولی غار کې ټای جوړن نکړي اپا ایئرپورټ باندې چلار کې ایئرپورټ تا نو چې چا پدنو نشولې غار کې پړې را جوړن کړي ان دا خلک عزت کوي قدر کوي بلته تلوي عالم به په سینې کې به قران او حديث پروتي د علم خزانه به سینې کې هغه ته وګورم نه قدر عزت معاشره کې د علماو نشتا معاشره کې قدر د دنیا دار خلکو دی او دنیا دار بیا انگریزانو محنت کرے بیا انگریزی کی چال ہو لدی نو آغا دی معاشرے قابل سڑے دے انگریزائی بانے آغای دون محنت کرے دے کافرانو لو یردونکم ودا کثیر من ودا خوخی کثیر من آل الكتاب دیر دال کتابنا لو یردونکم چوار ایتا سلا وفت کتا سلا رو میں مال ایمان کم پس دا ایمان تا سناو کفارا کافران حسدن دا وجد حسدنو من اندیان پودیم دا طرف آدن سنو دا دیناو میں بعد ما پس داغینا تبین لولاق چی خیار سدی تحق دی لخب پتر چی قرآن انقلابی کتاب دے قرآن سر انقلاب رازی قرآن چی ذلو لننو دی نا انقلاب راولی دا قرآن درسو نا آغی نبریدی کافران مشرکان یہود و نسوارا ایدا قرآن در سنن پریدی پر یہ ملک دیر محنتون شویدی پس ان 1934 کے تورنگزو عزی شیبا آگا یو کوشش کرو او شیخ الہند رحمہ اللہ آگا سر مشورہ کرو پا بیت اللہ شریف کے بیت اللہ شریف کے آلتا حج تتلیو پاہا دیکھ یا غیو پروگرام جو کرو چیارا دا دی ملکو اصلاح چی دا بغیر دا قرآن نا نکی دا ملکو بغیر دا قرآن نا نا آزادی گی دا انگریزانو دور حکومتو سن 1934 کے چیارا قرآن نا ہے مولا دا واقعہ بیانی دا ها سورۃ العلق کوم رومبه سورۃ اقرا بسم ربک الذی خلق په دې ځای باندې دا واقعیا بیان نه دا تاریخ بیان نه چې سن 1914 کې مولانا فضل واحد رحم الله ترنګو جی ته باندې مشهور دي هغه یو کوشش کړو د قران عام کول لپاره په دې سلسله کې هغه د دارالعلوم دیوبند صدر مدرس او شیخ الهند رحم الله هغه سره ملاقات کړو آی حج ته تلی دوه نو هغه ځکه ملاقات کړو ال دا غي او فیصله او کا یو مشوره او کا چې زموږ د عمل کړنه دا د دین نجات بغیر د قران نه نشتا قران نه بغیر نجات ممکن نه دی آی د دې ملک دوراو کا او په دې ملک کې درې سوا درگاہونه آی قائم کو پای کې دا هدایتو چې کوم عالم په قران باندې خپويږي نا و بچو له قران خي د ازادۍ خوښمن خلک یو آی ترنګو جی ته سرتاونو کو خو چې سوره دې تیرې سي انګريزانو لپته ولګي دا چې دا خو د قران خورولو لپاره یو پروګرام جوړ شو ناغي دا ترنګو جی ته داوه د گرفتاره ورنټ جاری کو او داوه د پانسای اوګه می سناو کو هغه د دې ملک نه هجرت کو او په ممندو کې رهایت اختیار کو انګریز دا پته او چې دا قران انقلابی کتاب دی نو قران په درسونو باندې پابند یو هغه میشن آ کامیاب نشو ډېر خلکو مهنت کړو قران د دې اخیری امت ته پر الله را لګلې دی کله قران نه بغیر کار کړي نو نبی علیہ السلام ته الله بیا ویلي چې زبانی زما پیغام ورسوه خدا قران را لګلې او دا تر قیامت دی د دې امت دا ډیوټی دا انګریز کوشش کوي چې دا قران ختم کړي دې باندې پابندي لګي هني شي لګولې ځکه الله حفاظت کوي انا نانو نزلنا ذکرا و انا لو لحافظون سوره حجر سوال سمجھ بار نه هم آیات کې الله وی دې په خپل حفاظت کوم چې الله دې او حسی حفاظت کوي ناغه بیا څنګه سو کوي شي شي د قران حفاظت او الله بفله کې انا نانو نزلنا ذکرا و انا لو لحافظون یقینا موږ لګلې نه قران او موږ خامخانه قران حفاظت کوو او سورۃ توبه لسمه سپاره غوري آیت 32 دوی سمات کې وایي چې دای دا الله رانا په بوکو باندې ملکای په اعتراضونه باندې یریدون یطفئوا نور الله یریدون اراده لري دای ایتفئوا نور الله کمل کی نه رانا دا الله دا الله رانا دا الله کتاب وانزلنا الیکم نور مبینا قران دا دا الله رانا دا یریدون اراده لري دای دا کافران او مشرکان ایتفئوا نور الله کمل کی نه رانا دا الله بیا افواههم پخلو د دیبانی پپکو د دیبانی ویا بالله انکار کرے دی اللہ انکار کئی اللہ الا ان مگر انکار نہ کئی د دین یتم نورو کی پورا کلاں پلا ولو کر الکافر نظر ک بدگنی کافران دا اللہ رانا پپکو نشی بندولے پے ترازو نشی بندولے علماء ختمی گی او قران نہ ختمی علماء ای شیطان کی گی ای با تکلیفون راضی امتحانات دا دا اللہ کتاب اللہ پا خپل حفاظت کئی اللہ وی حاضر آمین انجان پوزیم دو جدا ستنو دا طرف آدن افتنو دا دینو من بعد ما پد داغینا تبین لولاقا شخکار سدیتا حقا فاقو نورانا کئینا جلمینا دا دینو واسوو آمختوار وی چی دا قرآن دشمنان دی دا دین دشمنان دی نا اللہ وفاقو قرآن کئی دا ظلمینا دا دینا وزفو آمختنا وعلوائی دا دیدہ درستینا وزفو آمختنا وعلوائی حتی ترنے پوری آتی اللہ چرات لوکی اللہ بی عمری پوکم پلبانی وفیصلیق پلبانی ان اللہ یکنن اللہ علا کل شیئن قدیر پانی وسیز بانی قدرت والا دے مخی اعتراضونه ذکر کو په الله باندې اعتراضونه ذکر کو په پیغمبر باندې پا فالله په پیغمبر باندې اعتراضونه کوي، په دین باندې اعتراضونه کوي، په قران باندې اعتراضونه کوي. نو چې څوک دین بیانوي دا الله دین، او دا انبیاء علیهم السلام وارثان دي، او دا غي میراث بیانوي خلکو ته رسېږي، نای باندې اعتراضونه کوي. نو اعتراضونه به یریږي نه، په الله اعتراضونه کوي، خلک په پیغمبرانو کوي، په پرستو کوي، تبا الله سره تعلق جوړ کړي. اس امور مصلحہ ذکر کئی میند کے لئے تثبت ہو چھے اعتراضی نہ کی کہ تبا اللہ سرا تعلق جوڑ کی تھی، اللہ دے ظلم مضبوط کی، اللہ دے امداد ہو کی، اللہ توفیق در کی، اللہ دے کلک کی بدین باندے، اللہ دے امداد ہو کی، اللہ دے حفاظت ہو کی، اللہ سرا تعلق ساتھی. امور مصلحہ لئے تثبت ہو. واقیم الصلاه توفا مندی کوئی دمونگا و آتو زکا اور کئی زکاتا عبادت بدنی نے مل ذکر کو اور عبادت مالی نے زکات ہو. اللہ سرم تعلق ساتے، تعلق پسنگ ساتے، عبادت بدنی بدا اللہ کے، عبادت مالی بدا اللہ کے. واقیم الصلاتا اور پابندی کوئی جمونگا وآتو زکا ورکی زکاتا وما تقدمو لانفوسکم آہا چی مکنے گئی تاس وما تقدمو لانفوسکم آج مکنے گئی تاسو لیان خودکم نپارا دزان نستاسو مینو خیر انسو نیکی تجدو بموئی دینا اند اللہ ونید اللہ ان اللہ یقنن اللہ بیما پابانی تا ملونا چکوئی تاسو بسویر لدن کے دے وقالو لیا کلن جنتا الا من کان ہودن او نسوارا یاد اعتراضی نہ نکی بلکہ زان دا جنت ٹیک داران گڑی یہود و نسوارا وقالو اویل بدئی لئیت کنن جنت شابوی یہود و نسوارا وقالو اویل بدئی یہود و نسوارا لئیت کنن جنتا ہرگزا داخل نشی جنتا الا من مگر آسوگا کانہودن تیاغوی یہودی او نسوارا یا نسوارا تلکا مانی اوم دا خیالات دا دینی قل اوات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہات برانکم روڑے دلیل تاسو ان کنتم صادقین کجر تاسو چنی ای تاسو رس دلیل دے یہود و نصارا و جنت تجو نور بن دی زان جنت ایک داران گردول بلا بے شکا جنت تبدی سو کا منا سو کو اسلم آچتا ویدار کی وجہ ہو زان قل للہ اللہ تاو وہو محسنن او دے متبیر سنتاو محسنن تفسیر ابن کثیر معنی کئی محسنن متبیر سنتاو ذکر پر رسالت بانی و نبی علیہ السلام بانی اعتراض شروع دی وہو محسنن او دے متبیر سنتاو تابنا دا سنتاو فلہو فلسنے دلنا عجرو عجر دنو اند ربی پنی دنو دد بانی ولا خوفنا لے مانو بویشرا پدئی بانی با دنیا کے ولا ہم یا زنونا نو دے غنجن شاخرات کے وقالت الیہود اویل با یہودیانو لیست النسوارا ندی نسوارا لا شین پہی دن بانی خلو کیم یو بل سر نلگی را پا خلو کی یو بل سر خلاف بو خو مومنانو نو بیا یو کی دو وقالت اليهود والبيوديانو ليست النسوارا ندي نسوارا على شين فهيد دين مرني وقالت النسوارا والبنسوارا ليست اليهود ندي يهوديان على شين فهيد دين مرني وهم يتلون الكتاب أهلاك ديل الكتاب كذلك سنجد ديوي اتلازون كنو كذلك هم دارنگي قال الذين ولوا كسانو لا یا لمنا چن پویندل دئی مثلا قولیم پشاند وینا ددئی فاللہ یا کم بینو پس اللہ و فیزلو کی پمیندنے کے یاوال قیامت بلند قیامت کی فیما پاکے کانو چودئی فی پنے کے اقلیفون اقلاف کون کی او زد رکھے آچا تھا چی دا اللہ دا پورنا دا اللہ دا دن دا اللہ دا جمعتون نخلق منی کئی اللہ غز ظالم دے ومن اسلم وسطن ظالم ممنا چانا منا مساجد اللہ کہ من کئی خلق دجماتنو دا اللہ نو ایوز کرفیا کیا کریش بری جماعتنو کی اسمو نمدہ اللہ وصعافی خرابہا او کوشش گئی پورانو لو دری جماعتنو کے دری جماعت آبادے سے چہرے تفسیر ابن کثیر ذکر کئی لیس الامارت بالبنائے انما الامارت بذکر اللہ دری جماعت آبادے داننے چہتے بیلڈنگ خجو کے انما الامارت بذکر اللہ یقینا امارت جوڑول دا اللہ دا کورا دا اللہ کور جوڑی گی بذکر اللہ دا اللہ کور چرے آدھا اللہ پا کتاب بانے خخکاری لیس الامارت بالبنائے ان الامارت بذکر اللہ دا جماعت آبادے دا اللہ کتاب بانے راضی دارنگی تاریخی کبیر دا امام بخاری رحمہ اللہ آلی کی سلون جی سو اترے پن کی چی جماعت کی اور بلی گی نو امام تداخل گی دا دین چپائے کی بیدات کی گی زکا اور خوبا مر کے خوب بیدات چرے نو آئے تا ہو ثواب ہوئی بیدتا ہو چی نینے چار بلدین کے ہو ثواب گنی نو چی ثواب گنی نو آغا بسنگ ختم سی نو چی بیدات جماعت کی گی آئے نداخ ما دخل گی چی اور بلی گی جماعت کی اور با خوب مر کے ہو بیدات نہ ختمی گی زکا آغا ثواب گنی دا جماعت تفسیر ابن کثیر ہو آج اکر کئی دا جماعت آبادے دارے چی شرک و بیدت کے نہ لرکے شرک و بیدت لرکے وما عظم و سوکتنے ظالم ممن دا آشانا وما عظم و سوکتنے ظالم فمنت ان کو کے ممن دا آشانا من عام ساجد اللہ کہ من کئی خلق دا جماعت نو دا اللہ نو ایو ذکر پی آتی اکرے چی پتنے کی اسم نم دا اللہ وَسَعَفِي خَرَابِهَا او کوشش کے پورانو رو دری جماعتنو کے اولائے کنا کسان ماں کانا لهم ندی مناسب دی لرا ایدو قلوا چرا کلجلی جماعتنو تا الا خائفین مگر پیر باندے لهم سے دیلا پی دنیا پا دنیا کے خیتن رسوائی ولهم سے دیلا پی الاخرت پا آخرت کے عذاب مظیم عذاب لے ستا مومنان تا وللہ المشرق والمغرب او خاص اللہ المشرق والمغرب دے وللہ المشرق والمغرب او خاص اللہ المشرق والمغرب دے پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ پیرانی پیر سے با اولی کی چیدہ دوری دنیا ظالمان نازمہ کے نو دا حجاج لسنی سے تم نیچے رسے دے حجاج ہو ظالم بادشاہ تیر سے حجاج بن یوسف ہو نا اور ظالم بادشاہ تیر سے دے اور لوی زوان شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ در طول دنیا ظالمان ناغون کنو دا حجاج بن یوسف لسنی سے تم نیچے رسے دے پا یو وقت باغو پینز پاوستر کی خلق نوکے چی خلقو نمیستر گیو کیا بے او تللی ناو پینزب پاہوی پیو اخوانی سعید ابن جبیر رحم اللہ دا مشہور تابعی تیر سرے دی آئے تکل وجلو آو آئے رہو اردولو نو سعید ابن جبیر رحم اللہ آگا تکل رہو اردولو ناو دا آیات ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ دی پسے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کم طرف تا چے وارے مخا نو دا طرف تا ذات دا اللہ دے حجازی مخا تا مشرق تا کئی چے مخی تا مشرق تا گناہوئی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ او خاص اللہ للمشرق و مغرب دے حجاجی پر مخیو غردوئی او بڑھے غردوئی ناغو در سورے توہا آیت تورو کو پچپن منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نقردکم تارتن اخرا دا آیت تورو کو حجاجی زر علالوئی او کلے چیلال کو ناغن اڈی روین علالا اکیمانو اتباوئی ویدا وین دڑی رزک علالا چی وینی جوش کولو اور دیر خوشحال ہو سرے چھ خوشحال ہے نجاوین جوش کی بیا توی بینا نیکان خلق معاہدین اپا مرگ بانی خوشحال خوشحالی سوری نحل کی راجی تویی بینا وللہ المشرق والمغرب او خاص اللہ لرمشرق و مغرب دے فاینما تولو پس کم طرف تا چوانو اکاس مخاو پس امانو دا طرف توجہ اللہ ذات دا اللہ نے ان اللہ بیشک اللہ پاک واسع علیم فنا خیل والرے فغم اعتراض مشرکان بوید اللہ نے باندی وقالوا اول بنی وقالوا اول بنی اتخذ اللہ نیولی دی اللہ ندن نائبو داری پینزی جوابون کئی سبحان آفاق دی اللہ دن ابن دویم جواب بلو ما فی سماواتی والا دو بلکی دی اللہ لنا تابد آدی آجی بر دی اوکتا ارس دا اللہ تابد آدی اللہ لدن ایب ضرورت نیتا درم جواب کل اللہ قانتون تول دی اللہ لنا تابد آدی آجی جی کون گری اللہ لدن ایب ضرورت نیتا سلورن جواب بدی او سماواتی والا دو ناشنا پینا کون کن اسمان را دزم کودے پینزم جواب وینزا قضو امرن او کلا چی فیصلو کی یا ارادو کی امرن دے او کار فا انما پس یقینن یقول وائی لہو دتا کن شا فا یقون موجود چی او ام اعتراضو سو فا نبی علیہ السلام بے ام اعتراض دا کولو چی سا پا رسالت بانی دے منسر اللہ خبرو کی منتر اللہ و اتنا پیغمبر مارا لے گلے دے دا غیر جواب ہو چی دا اللہ دا قانون ندے دنیا کے دا بادشاہ دا قانون میں چی او قانون نافذ کے او پیو یا پرگز چی ما قانون نافذ کرے نا بادشاہ دا دنیا قانون نافذ کی اخبارنو کی خبرنو کی راشی چی دا قانون نافذ دے اور دویم جواب دا چی دا قرآن دا اللہ خبری جی کنا اللہ رتا ہوئی بیام تاسو نمانئی وقال الذين اول باكسانو لا يعلمون جن پوند لغين لا يكلمون الله وقال الذين اول باكسانو لا يعلمون جن پوند په قران باندې لا يكلمون الله ولا قبرن كيم سر الله اتاتنا ايا يا جنو دمنا تنها مون سره تا پر سالت الله خبريو کي یا دیمونگا تا نخروڑی البرحان کے ذر کسی ذکر کئی تکم اعتراضینا پخواسیو آغا اسم کیگی شکل بدلی کذالک و امدارنگین قال اللذین ویلیو آکسان من قبل امتیم کن دینو مثل قال پشاند وینا ددائی تشابات قلوبهم یوشانی زرنا ددائی تشابات مشابیلی یوشانی قلوبهم زرنا ددائی پشیر کے قد بینا الآیات وطاقی سراز کریمنا دلیل لقام یوقنون پارا دا قوم کی یقین کری دئی اس اس بات رسالت کئی نکتہ صداقت نبی علیہ السلام اعتراضی نے شروع پر نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام تا اللہ وی پروا مکا آنخ فکے گا ما ترشتی نے پیغمبر کے اعتراضی نے خلق کئی نو کئی دی انا ارسلنا کاؤ یقین انگرہ لے گلے نیتا لناؤ بلا کے پاکا سرا بشیرا و نذیرا بشیرا نذیرا اور کون کے من ان کو نرا و نذیرا نو یرا اور کون کے نمن ان کو نرا ولا تزل تپوس بنی سی کل نتانا ان اصحاب الجحیم فبارد جہنمیانو کے دا تپوس اللہ تانا کہ ایک جہنم تخلق ولی لارا لا بیسی زیری دا تپوس نہ کہی تانا تپوس والا قرآن بارکی کی گی کہ قرآن جی رسول ہو کنا لکہ سور زخرف ہو پینی سمجھ پارا آیت چوالیس کی وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور یقیناً قرآن پندو نسیتے تار پارا اور سان قوم دفارا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور زنے چی دفوت با کلی چی نتا سنا وَبَارَنَ قرآن کے تا خبر چی خلق کئی دارنا پوچھا رہو جنے مون نبا اللہ تپوس کے گرا دونا خلق جہنم تجیدہ تپوس نہ کہی نبی علیہ السلام تعالیٰ وَلَا تُسَلَا تَپُوس بَنِسِ قُلِنَ تَعْنَوْا عَنْ أَصَابِ الْجَحِيمِ فَبَرَدَ جَهْنَمِ آنُكَي وَلَنْ تَرْضَانْ كَلْ يَهُودُ آرگز بارا جنی چینا تان یہودیان وَلَنْ نَسْوَارَا وَنَنَ سْوَارَا حَتَّى تَنِ پُرِسَتَّ بِعَمِلْنَتَهُمْ قل اوات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان ھد اللہ بے شک کتاب د اللہ قران د اللہ والھدا ہم دا سیدین نے ہم دا دین نے ولین تو کچن تابیداری کیتا احوا ہم دا کوئی ساتو درے دا خیالات و درے بعد الذی وزاقنا جا اکاچنا من تاتا من علم دا علم دا قرآن نا او دا دی پریخو تابداری دیو کند دی خواہشاتو بسلاری ما لکا نبوی تالرا من اللہ دا طرف دا اللہ نا می ولین دوستو ولا نصیرون امدادی اللذین ها کسان آتے نام الكتابا کہ ورکرم نا دیتا کتابا قرآن یتون اولولی دیدی کتاب لرا حق تلاوتی پورا لسلا اللذین ها کسان آتنا همون کتابا کہ ورکرم نا دیتا کتابا قرآن یتلون اولی لولی دی کتاب لرا حق تلاوتی پورا لسلا پورا لسل تفسیر قرطبی مارا کہی ہے اور تفسیر ماوردی پورا تلاوت سنگی یتبیون حق اتباعی بے اتباع الاوامر والنواہی تابداری کئی پورا تابداری بے اتباع الاوامر اندھا اوامر تابداری کئی والنواہی ونواہی ونزان مجھ گئی سفیانی سوری ہے مولا فرمائی انزل الكتاب لتنبر وجعلوه لتلاوا را لگلے سے قرآن دا پانا دا تدبر دا سوجو دا فکر خلق و تلاوتن پورے خاص کرے دے اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی فَتَدَبَّرِ الْقُرْآنَ اِنُّمْ تَلْهُدَا فَالْعِلْمُ تَعْتَا تَدَبَّرِ الْقُرْآنِ علم نا قرآن دا سوچ لاندے دے سوچ بکیو کا تدبر کا دا مومنان صفت دار الَّذِينَ هَا کَسَان آتے نَوْمُ الْكِتَابَ چور قرم نا دیتا قرآن یتلو نو لولی دے کتاب لرا حق تلاوتی پورا لو سلنرے اولائک را کسان یؤمنون بیہی ایمان نوڑی پدے قرآن ماننے ومن یکفر او چاچے کفر کو بیہی پدے قرآن ماننے و اولائک هم الخاسرون فزا کسان نم دیری تاوانیان خلاصہ دا خطاب بے مقرر کو ذکر کلاموں کو تجا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل انکرو اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کی نعمتی نعمت زوا اللہ کی آوا نعمت نام تو علیکم چی نعمت میں کرنے پتہ سوانے و انی عوض چیما او یقین عوض چیما فضلتو کم و رکڑی میئی تاسو اللہ علمین فزمانی رمکلوں قاتو قلبانے و تقو او یری گئی او من داو رزنا دا زام داوی رزنا لا تزی چل ربن کی نفسونی چو نیک نفسو ان نفسن گنانگار نفسنا شیعن سو تکلیفا ولا یقبل منها قبول من کریسی ندنا عدلن فی دیاری سوتا ولا تنفوها فید بورن کی دتا شفاعت سفارشا ولا هم ینصرون نو دی سر امداد کریسی اور یا اور بسید ابراہیم علیہ السلام ابتلاگانی امتحانہ ذکر کئی اب انشاءاللہ بیارستو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درس کے نوابورا سار پینزو بجو نوو پوری او ماجگر سلورنی منشپگنی مبوری.